Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman balık tutabiliyordum mesela. Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Deniz Gündoğan İbrişim. Kolay kolay boşaltamadı. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı merkezini. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyenleri. Bugün Aysim ile konuğumuz sevgili Esra Almaz. Hoş geldin Esra. Hoş geldin Esra. Bugün gerçekten çok çok heyecanlı, çok keyifli konuğumuz çünkü. Çok şey konuşacağız. Arada program öncesi biraz kendi aramızda da konuştuk. Konu konuya sığmıyor resmen. Esra Almaz'ı tanımayanlar için ben çok kısa bir tanıtmak isterim. Esra Almaz, Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Edebiyatı bölümünde lisans eğitimini tamamladı. Lisansüstü çalışmalarını Auckland Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat ve Fransız üzerine yaptı. Paris Sorbonne Üniversitesi'nde Fransız Dili ve Edebiyatı eğitimi aldı. Doktora çalışmalarını ise Amsterdam Üniversitesi Kültürel Analiz Okulu'nda Orhan Pamuk'un Edebi Sermayesi olarak İstanbul üzerine olan çalışmasıyla tamamladı. 2016-2011 senelerinde gene aynı üniversitede edebiyat çalışmaları ve kültür analiz bölümlerinde ders verdi, tez yönetti. Esra aslında çok gezen bir akademisyen. Amsterdam Üniversitesi, Leiden Üniversitesi, Haliç Üniversitesi ve İstanbul Şehir Üniversitesi'nde dersler verdi. Kat Center of Advanced Juridic Studies'de doktora sorusu araştırmalarında bulundu. Gene Virginia Üniversitesi, Amsterdam Üniversitesi, Hollanda Türkiye Enstitüsü, The Orient Institute İstanbul, BİSAV'da davetli bir konuşmacı olarak bulundu. Penn Uluslararası Yazarlar Birliği, Amsterdam Üniversitesi, Şehir Çalışmaları, Hollanda Türkiye Enstitüsü'nde ve çeşitli kurumlarda hem çevirmen, moderatör olarak çalıştı ve birçok konferanslar düzenledi. Şimdilerde de modern Türkiye edebiyatı üzerine özellikle ulusal ve uluslararası mecralarda çeşitli yazılar yazıyor, makaleleri yayınlanıyor. Daha çok İstanbul İmgeleri, otobiyografi, melankoli, göç, kültürel kimlik üzerine yoğunlaşıyor. Ve son dönemlerde de aslında çalışmalarını biraz daha İstanbul'un Yahudi anlatıları üzerine yoğunlaştırıyor. Esra, eksik yedik bir yer bıraktıysam lütfen söyle. Çok çok teşekkür ederim bu harika tanıtım için. Kendimi biraz gezen tavuk misali, gezen tavuk olarak tanımlayabilirim galiba diye düşünüyorum. Çünkü evet, Auckland Yeni Zelanda, oradan önce biraz işte Paris, sonra tekrar Türkiye, sonra Hollanda, işte sonra tekrar Türkiye, sonra Amerika, sonra tekrar Türkiye gibi bol bol bir şeyli, hareketli bir akademik hayatım olmuş herhalde, farklı şeyler. Kültürler. Onların herhalde biraz etkisi ve biraz da herhalde uzaktan eve bakış üzerinde herhalde çalışmışım gibi. Hayatım ve yazılarımın arasındaki bağ biraz daha iyi anlama fırsatım oldu. Ne güzel aslında, hani hem akademisyen bizlerin biraz daha hani gezmesi zaten hani kaçınılmaz oluyor ama sen bunu hem kendi kişisel yolculuğunda hem de aslında araştırmalarında yaptığın işlerde bence çok ikisini çok güzel birleştiriyorsun. Ve hani konuşuyorduk da son senelerde daha çok İstanbul'un biraz daha azınlık anlatılarına, Yahudi anlatılarına odaklanıyorsun. Yani senin aslında belki çok kabaca ve genel bir soruyla başlarsak eğer senin kişisel yolculuğunla yazdıkların arasındaki ilişkiler nasıl örülüyor? Aslında son dönemlerde biraz daha mesela otobiyografi çalışıyorsun, otoetnografi çalışıyorsun. Bunlar hem senin kişisel yolculuğunla hem de buralardan mekana bakmanla, buralardan yazıya bakmanla nasıl ilişkileniyor diye böyle çok geniş bir soru sorsak ve uzun uzun sen de anlatsan. Harika soru. Çok çok teşekkür ederim. Gerçekten çok çok uzun anlatabilirim. Bu herhalde şey, tabii ki mesleki deformasyon. Bir başlayınca 3 saat susmamak. Susmama potansiyelim var. Umarım olmaz. Tabii ki bu herhalde biraz tarihsel kısmı var. Biraz İstanbullu olmak, İstanbul'da belli zamanlarda büyümek, hikayeleriyle büyümek, dünyaları görmek, duyduğumuz hikayeler ve yaşadığımız anlarısındaki farklardan etkilenmek gibi herhalde birazcık tarihsel ve mekansal bağlamı var diye düşünüyorum. Otobiyografiden otoetnografiye belki geçiş Herhalde biraz bir taraftan kendimizi ararken aynı zamanda kendimizi aramak işte biraz kendi kültürümüzü, kendi etrafımızı, sokaklara bakmak. Yani bizi sonuçta yaşadığımız mekan zaman şekillendiriyorsa biraz daha etrafa, biraz daha mekana, zamana, insanlara, binalara bakmak dediğimiz zaman herhalde biraz daha kültür işin içine giriyor diye düşünüyorum. Bunların bir şekilde herhalde kesişmesiyle de bir şekilde çok yavaş bir şekilde diyelim ya da biraz dolambaçlı bir şekilde kendimi biraz daha otoetnografi sularında gördüm. Tabii burada bu belki çok işte kişisel, kendini arayış, yolculuk gibi hem kişisel temalar hem çok epik temalar diyelim işte destanlardaki hikayeler gibi kendini arayan işler gibi belki öyle bir tendans da var, eğilim de var. Tabii diğer tarafta otoetnografinin ne kadar kendimizi arasak da otoetnografi bir şekilde biraz daha kendine bakış ama çeperde yaşayan, çeperde konumlanan bene bakış ve bir şekilde sömürge sonrası çalışmalarla, azınlık olmakla da bağlantılanan, eklemlenen bir bakış ve yazı açısı ve bu yazıları yani bu konumlardan gelen yazıları anlamak için de bir ufuk açıcı diyelim, bir lens. Bir şekilde dediğim gibi buna yönlenmiş bulunmaktayım. Umarım çok uzun bir cevap olmamıştır. Umarım çok kısa bir cevap da olmamıştır. Her zaman uzatabilirim. Estağfurullah. Orhan Pamuk üzerine yıllarca çalıştın. Ve Orhan Pamuk'un özellikle İstanbul eseriyle çalıştın. Yani herhalde bu böyle bir şey üzerine uzun yıllar çalışmak da seni otoetnografiye ve böyle bir alana yaklaştırdı diye tahmin ediyorum. Kendi hani hayatınla da bağlantılı olarak böyle bir bu çalışma burayı bize de hissettiriyor yani. Çünkü Orhan Pamuk'un da bu çalışması hani çok enteresan bir yerde duruyor sanırım. Hani antropoloji de var, esas bir edebiyat eseri ama nasıl bir edebiyat eseri? Hani bunların tartışıldığı bir noktada duruyor. Tam da hani senin çalışmaların buradan böyle akmış sanki. Teşekkürler ya, bu şey de çok güzel. Çok teşekkürler Ersin. Evet, akış kesinlikle. Belki biraz o da bizim şeylerimizin içinde. Biraz daha ne vereyim, tabii ki İstanbulluyum ve Boğazlıyım demek isterim. Türkçeyi tegenni eder gibi konuşamasam da maalesef bir şekilde bir boğazlık, boğaz sevmek ve bir şekilde boğaz gibi olmak herhalde. Akmak istemek, su gibi olmak, belki de bazen biraz işte tahmin edilemez fırtınalı olmak gibi. Evet, böyle bir taraftan akış var. Orhan Pamuk kesinlikle ve bundan herhalde siz de katılır mısınız diye düşünüyorum. Orhan Pamuk'un özellikle İstanbul çok şey, yurt dışından, İstanbul, Türkiye dışından baktığınız zaman bu çalışmaya çok farklı şeyleri var. Yani gezi kitabı gibi, tarih olarak da okunabiliyor. İşte akademik şeylerde baktığınız zaman farklı modaliteleri anlamak için Anders Suysen'in yaptığı gibi çok şey, aynı zamanda kuramsal yönü çok kuvvetli. Diğer taraftan etnografik olarak bakarsak, Masumiyet Müzesi kadar etnografik değil. O çok çok bariz zaten, kendi içine de bunu kabul eden bir etnografik, antropolojik yaklaşımı var. Ama bence İstanbul'da da şey, hem bu hikayeler, yığınlar, listeler, hem bir şekilde bir kültüre, duygulanımı bir şekilde bir kültüre mal etmek, bu hüzün. Benim tezim diyeyim, devam eden ve beni çok heyecanlandıran şeylerden biri bu hüznün tabii aynı zamanda aslında moderniteyle bağlantısı. Benim İngilizce'de fogscape dediğim sis mekan, yani sis mekan üzerinden İstanbul'u kurgulaması gibi bir çok aslında yani kuramsal ve besleyici bir tarafı var. Ve bu tabii ki bir şekilde işte sis mekan ve belirsizlik üzerinden, kültürel belirsizlikler üzerinden bakmak herhalde bu şekilde bir yerden tekrar bu kültürün parçalarına bakmak, kültüre biraz daha yakından bakmak, Ve bir şekilde tabii ki herhalde yaşantımız burada da olsa, uzakta da olsa, işte baktığımız bütünün ne kadar parça, ne kadar karışık olduğunu gösteriyor. Herhalde bu da bir şekilde bunu fark etmek, uyumsuzluklar, uyuma denemeleri, uyamama denemeleri, aidiyetsizlik, bunlar bir şekilde kültürü bize aslında anlatıyor. Tabii diğer tarafta tabii hepimizin herhalde bu İstanbul aşkının zamanla verdiği mekan algısı kuvvetli, ama tabii ki kültür, şehir kültürü aynı zamanda. Çok güzel farklı şehirlerde, yerlerde yaşama fırsatım oldu. Farklı yine çok suyla çok yakın ilişkisi olan şehirlerde, köprülü şehirlerde, Amsterdam gibi, işte Yeni Zelanda gibi, bir Polinezya gibi. Bu şeylerden baktıktan sonra herhalde onun bana verdiği belki böyle bir fırsat da var. Fakat dediğim gibi Türkiye'mizin bu kültürel tartışmalarda işte sömürge sonrası, öncesi sömürge olarak Osmanlı geleneğiyle ilgili bunu hangi şekilde, hangi parametrede okuyabiliriz'i sorgularken, düşünürken bir şekilde herhalde tekrar Yahudi anlatılarıyla beraber, ki aslında Yahudi anlatıları tabii ki benim çok yakinen aşina olduğum ve köklerimin de olduğu bir şekilde Nişantaşı gibi işte kesişmeler, bir şekilde başka köklerin olduğu, biraz daha uzakta olsa işte Balat, işte Kuzguncuk, tekrar yaşadığımız yerler gibi ve buralardan gelen bu mekanlara baktığımız zaman, bu mekanları tabii aynı zamanda daha iyi anlatan bize tabii ki farklı etnik kimlikler ve onların harmanlanması. Bu hikayelere de baktıkça, gittikçe tabii ki etnografi girmeye başlıyor. İşin içine çok daha yani poetikanın diyelim, yani baktığımız metinlerin poetikasının parçası aslında etnisite de aynı zamanda oluyor. En azından benim gözlemlediğim, benim hissettiğim bu sisin içindeki bir hayalde bakış. Ve tabii ki sis mekandan, belki de İstanbul'un kaosunun, sisin ağzın bize gösterdiği şey aynı zamanda karmaşanın, belirsizliğin bize gösterdiği kendimiz. Her zaman ve belki de bağ kurma çabalarında gördüğümüz şeylerden biri kendimizi anlamlandırma, kendimizi konumlandırma. Bu tabii ki bununla beraber benlik, oto tekrar yine işin içine geliyor. O yüzden çok şeyi var, çok ayaklı diyelim. Evet, çok güzel söyledin ve bu özellikle, ben hani senin şu an söylediklerinden şunu da düşünüyorum. Bu sis mekan, işte İstanbul'a bakmak, Boğaz'a bakmak, belki de hem Pamuk'un metinlerinde hem de biraz daha bu azınlık metinlerindeki, birazdan aslında daha çok konuşmak isteriz bunu. Bir anlamda da arşivi söylüyorsun aslında. Nasıl bir arşivle hemhal oluyoruz? Biz Aysim'le de bunu zaman zaman programlarda çok konuşuruz. Mesela işte Orhan Pamuk'un İstanbul'undaki su imgesi, özellikle mesela suyun başka bir arşivi imlemesi. Yani genelde arşivi biz hani çok katı ve yerleşik bir şey olarak ve özellikle üzerinde çalışılacak bir şey olarak düşünürüz. Ama suyu bir arşiv olarak Boğaz'ı pamuğun imgelediği veya senin söylediğin bu sisi, aslında sis mekanları, o belirsizliği bir şekilde duyumsal veya duygulara yönelik bir arşiv olarak düşündüğümüzde, bizim üzerinde çalışacağımız o katı, yerleşik, hani o tradisyonel arşiv algısı da sanırım yerli bir oluyor. Ve bu aslında senin o söylediğin işte merkez, çeper, o minör, majör ilişkilerini de sanırım hani biraz daha esneten, onlara meydan okuyan bir şey sanırım. Kesinlikle, çok çok güzel anlattın. Aynı fikirdeyim. Evet, bu şeyin işte sis mekan zamanda muğlaklık, belirsizlik ve bir şekilde hangi şeyde olmak, işte liminalite dediğimiz ya da işte görmemek, kafa karışıklığı, disorientation dediğimiz, ki bunlar çok farklı açılardan, tabii queer de demek istiyorum aynı zamanda, bir şekilde mekanı, kimliği, çok temel olarak aldığımız şeyleri bir şekilde queer yapmak diyelim. Bir şekilde Gürcü'de aslında bu düşünce pratiğinin aynı zamanda bu tip çok temel soruları, kaygıları da içerdiğini düşünüyorum. En azından beni heyecanlandıran kısımlarından biri bu. Bu Fox Space dediğin şeyi biraz daha hani anlatabilir misin? Hem genişliğine hem derinliğine çok hoş hakikaten. Ama biraz daha netleştirmek, birazcık daha hani üzerine konuşmak istedim, atlamak istemedim. Fog space, yani sis mekan dediğin şey, bir de tabii sis mekan dediğin zaman o kadar sinematografik bir şeyden bahsediyorsun ki. Bir yandan da hani mesela İstanbul'u sis mekan olarak düşünmen de benim için bir hani challenging oldu biraz, böyle benim için hani ben düşünmezdim. O yüzden seni ne düşündürdü onu merak ettim. Neden sis mekan İstanbul? Çok teşekkürler bu soru için. Bu benim işte aslında doktora tezimin en temel kuramsal şeylerinden biri, kısımlarından biri bu ve sonrasında yazdığım kuvvetli bulduğum şeylerden, kısımlarından biri. Aslında Aysin eminim düşünüyorsun, çünkü herhalde Türkiye'de her liseye giden hepimizin hatırladığı gibi sarmış afakını bir Dudu Mani'den, değil mi? O sarmış ufuklarını bir veya sistem dolayı aslında bir şekilde Sis'i İstanbul'la bağdaştırmamamıza imkan yok. Diğer taraftan işte bir şekilde Boğaz'la ilişkili bir şekilde yaşıyorsak, Marmara ile ilişkili bir şekilde yaşıyorsak, sistem dolayı hayatımızın sekteye uğramamış olması da imkansız. Bir Sis var aslında. Fakat diğer taraftan ben belki biraz daha Boğaz'ın kıyılarında da kalabildiğim için, onları da gözlemleme fırsatımız olduğu için burada herhalde biraz şey de var. Bu sabahki çok erken buğular dediğimiz daha hafif olan sisler de var ki Orhan Pamuk da bundan çok bahseder. Bir de küzünle sisi bu şekilde bağlar. Yani bir sisli şey, yani bir böyle çok güncel, çok fiziksel bir, ya da daha doğrusu meteorolojik diyelim, bir bağlantısı var aslında sisin İstanbul için. Londra için olduğu gibi, yani Londra için de çok şey meteorolojik orada olan bir şey ve tabii ki bu sisin yani bir meteorolojik olgu olmasının tabii ki bir şekilde bunun kuramsallaşması ve şiirleşmesini de getiriyor. Bir kısmı herhalde bu. İşte dediğim gibi Londra diyelim, San Francisco diyelim. Yani bu bir, dediğim gibi, meteorolojik bir durum. Bazı şehirlerin topografyası bunun daha yoğun hissettirecek, belki daha estetize edecek İstanbul. Oryantalist resimleri seversek yine aynı şekilde buğulu İstanbul silüeti, gün batarken uzaktan gördüğümüz işte tarihi yarımada dediğimiz kısımlar. Yani böyle bir belirsizlik, işte Ara Güler resimleri. Bu arada çok hoş, geçenlerde bir Ara Güler ve Tanpınar'ın beraber okuyan bir sergi var. Bomonti Adada, buradaki şeylerdeki gibi yine o bahsettiğimiz, yani boşluk. Buradaki tema aslında boşluk üzerinden gidiyor. Oradaki İmge Boşluk sergide. Tanpınar'ın Beşleri'de belirttiği gibi, ama belki onun biraz daha Tanpınar'da Lüfer'le ilgili, Sis'le ilgili kısa bir şey vardır. Yazısı vardır orada. Yine tekrar Sis'ten ve Sis'in sanatsallığından bahseder. Ve Sis'in sanatsallığından bahsederken işte İngiltere, Turner'a bağlar. Bir taraftan yine bir şeyi takip ediyor. Tabii ki diğer taraftan herhalde işte bu bizim klasik iş, biz doğu muyuz, batı mıyız, herhalde modern miyiz, değil miyiz? Diğer sorularımızın şeyi de bu, hani çok temel sorular, klişe sorular belki bir şekilde. Ve tabii ki yani modernlikten bahsettiğimiz zaman herhalde çok temel şeylerden biri, katı olan her şeyi, modernliklerin katı olan her şeyi buharlaşması olarak tanımlamak. Herhalde edebiyatçı olarak buna baktığımız zaman buharın ne kadar temel bir modernite metaforu olduğunu görmemek imkansız. Bu izlekleri takip etmemek imkansız. Bu herhalde biraz edebiyatçı olarak meteorolojiyi, topografyayı ve belki de moderniteyi okumak gibi böyle bir kesişme olarak bunu alıyorum. Çünkü bunun bir ucu işte Tevfik Fikret ve belki modernite eleştiri ve oradan işte hüzne kadar giden bir kısım olarak alırsak öyle. Diğer tarafta tabii ki aynı zamanda modernite ve buharlaşma var diye düşünüyorum. Tabii bir de bunun melankoli kısmı var ve melankolinin anlam olarak kara duman olması var. Fakat bunu da bir başka zamana bırakabiliriz diye düşünüyorum. Esra, harika anlatıyorsun. Daha çok aslında bu benim de aklıma Tanpınar gelmişti. O yüzden çok teşekkürler onu hemen söylediğin için. Şimdi ilk şarkımız gelmiş sanırım. İlk şarkımızı dinleyelim. Am I Blue, Ray Charles, Esra seçti. Şimdi isterseniz onu dinleyelim. Tekrar merhaba sevgili Açık Radyo dinleyenleri. Am I Blue, Ray Charles'tan dinledik. Esra bizim için seçti. Bugün konuğumuz sevgili Esra Almaz. Konuşmaya devam ediyoruz. Programımızın ilk yarısında aslında biraz Esra'nın çalışmalarından, otoetnografi ve mekan arasındaki ilişkiyi sorgulamamızdan bahsetmiştik. Şimdi Esra, biraz da hani senin aslında son dönemlerde çalışmalarını daha çok yoğunlaştırdığın İstanbul Yahudileri otobiyografileri var, onların anlatıları, o toplumun anlatıları var. Bu çalışmaların ve özellikleriniz seni ilgilendiren makalenden bize biraz bahsedebilir misin? Yani merkez çeper, gene minör, majör ikiliklerini burada nasıl yorumluyorsun? Aidiyet hakkında neler söyleyebilirsin bize? Sanırım özellikle Roni hakkında yazdığın bir makale vardı. Teşekkürler. Tabii ki. Çok büyük bir keyifle. Umarım ki bu tuhaf bir süreç. Bu yazmak ve özellikle akademik yazı. Akademik yazıdaki fikirleri anlaşılır bir şekilde, akıcı bir şekilde anlatabilmek bir meziyet. Umarım bende bu meziyet vardır. Ve tabii ki bir diğer tarafı herhalde çok beğendiğiniz, saygı duyduğunuz ya da hayranlık duyduğunuz kişiler hakkında, yazılar hakkında yazdığınız zaman bir şekilde hep biraz daha siz biraz daha aşağıda kalıyor sanki. Ben de aslında yeni yayınlanan özellikle Roni Margulies'in anlatıları hakkında yayınladığım makaleden bahsetmek isterim tabii ki. Çok çok keyif alırım. Bunlardan en herhalde eğlencesi ve akılda kalan isim Bugün Pazar, Yahudiler Azar gibi. Belki aslında biz tabii onu çok çok farklı kimlikleri olan, farklı mecralarda yazı yazan, konuşan bir kişi. Ama Bugün Pazar, Yahudiler Azar hem onun etnik kimliği, hem küçüklüğü, hem Yahudi cemaatiyle olan ilişkisi, hem de çok özel hem mizah duygusunu, ki bu mizah duygusunu aslında bir şekilde Yahudi, hatta Yidiş diyeceğimiz daha küçük bir Türkiye'de özellikle yüzyıllardır var olan daha küçük bir Yahudi komünitesine de bağlayabiliriz bir şekilde. Roni hakkında ve makale hakkında tabii ki benim yazım Strangers in Strangeland bir şekilde belki Eski Ahit'ten bir alıntı aslında. Fakat ben bunu işte bir yabancı ülkedeki yabancılar bakmak, bu aslında biraz herhalde Roni'nin anlatılarını özetleyebilecek bir başlık olarak düşündüm. Ki bu tabii ki anlatının herhalde benim için en ilginç kısımlarından biri. Roni annesi, babası tabii ki doğma büyüme İstanbullu. Ve bunun bile buralı sayılmak için yeteri kadar köklü bir bağ olduğu zamanlarda, biz çünkü hepimiz göçmeniz. Bir şekilde hepimiz bir yerlerden geldik. Pardon, bu arada çok başka bir şekilde kulübe gidiyor sanki. Şöyle ki Netflix dizisindeki bahsediyor. Hepimiz bir yerlerden, çok konuştuğumuz şeylerden biri ve bize çok yakın gelen bir tema. Hepimiz bir yerlerden gelmiş olmamıza rağmen bazılarımızın geldiği yerler bir şekilde kabul edilmiyor ya da burada olmamıza yetmiyor. Bazılarımızın işte iki şey, Roni'nin bir anne tarafı işte Tire'ye giden ve yüzyıllardır, binlerce yıl değilse, Anadolu topraklarında bir aile, baba tarafı işte tabii ki artık o zamanlar olmayan Polonya'dan, Habsburg'dan gelen bir aile, ama onlardan 1900'lerden beri, 20'lerden beri sonuçta Türkiye'de. Bu Roni, bu bence bu şeyler, çocukluğu, belki bir küçük cemaat hayatı, nişantaşılılık, okulları, ailenin iki kolu arasındaki, Yahudi de olsa işte Yidiş, Eşkenaz, bu bizim bir cemaat olarak gördüğümüz cemaatin içindeki cemaatin zenginliği, renkleri, çok sesliliği, çok dilliliği, aynı şekilde çok yemekliliği, yani kültürden bahsederken bütün bunların hepsini, işte yedikleri yemekler, konuştukları dil, bunların çok farklı olması ve bu farklılıklarla aslında yine dedelerin hepsinin Nişantaşı'nda yaşaması, bu şekilde bir şeyin altında gibi, hem birliği hem farklılığı gösterebilen İşte biraz önce belki kafa karmaşasından, biraz muğlaklıktan bahsetmiştik. Bu muğlaklığı, çeşitliliği veren, bize bir mozaik sunan ve aynı zamanda tabii onun çok edebi hassasiyetiyle yazdığı ve mizah duygusuyla yazdığı bir yazdığı metinler olarak gördüm. Bunları dediğim gibi bu çeşitliliğini vermek, belki bu metinler hakkında İngilizce yazdığımız zaman, bu tabii bir şey daha var. Bu aslında bir tarafta benim yaptığım, onun kesinlikle arada birkaç kere dışından özellikle çalışmalarında onu çok şey yapmak istedim. Yani bahsettiğim zaman her zaman hadi çağıralım, işte keşke konuşsa, davet edelim gibi şeyler oldu ve ben onu çağırmak istedim ama onun benim hiç böyle şeylerle kendimi Türkiye dışında birilerini anlatmak gibi bir kaygım yok. Diye çok net bir Türkiye'li tutumu var aslında ve Türkiye aşkı var diyeceğim. Umarım bu yanlış ve şey olmaz ama bir şekilde onu görüyor. O bağlılığı görüyorum. Fakat bu bağlılık işte belki de şeyler gibi, yani muğlaklık sevgimiz ya da açıklık isteğimiz ama bir şekilde muğlaklıktan etkilenmemiz gibi. Bu zıtlıkların, dinamiklerin de şiirselliğinde ve düşüncesinde, yani bu metinlerin temel olduğunu düşündüm. Ve bir şekilde bunları anlatmaya çalıştım. Diğer taraftan da dediğim gibi İngilizce yazdığım zaman belli belki akademik yazının bize verdiği sıkıcı yazılar diyeceğim sizin, yani kendim için en azından bir şekilde çok kısıtlı bir çevrede belli kriterlere göre yazıyorsunuz ama buradan başka bir evrenselliği yakalama, başka bir şekilde düşünme şansı var. Bunu kullanmaya çalıştım ve bu da benim bir şekilde yazısının toplumsal fakat da bir çok daha belki küçük ölçekli minör diyeceğim. Yani bu minör, minority olarak, azınlık olarak söylemiyorum ama biraz daha küçük ton ve belki yine tekrar müzik olarak düşünelim. Minör tonlar, majör tonlar değil de minör tonlar. Belki biraz daha işte M.I. Blue'daki gibi biraz hüzünlü tonlar diyelim ama hüzünün bir coşkusu da vardır. Aynı zamanda değil mi? Yani müzik yapan coşkun bir tarafı da vardır. Bunları biraz anlatmaya, daha doğrusu bunlardan çok etkilendim. Etkilenmiştim. Bunları biraz anlatmaya çalıştım. Aslında söylediğin şey çok çok önemli. Yani hani o hüznün içindeki neşe, aslında o azınlık ya da sürgün olma durumunun içindeki kahkaha, mizah. Yani bunlar gerçekten Rani'nin kendi yazın çizgisinde, o poetikasında da senin söylediğin gibi bence baskın. Ve sen şunu da aslında altını çiziyorsun o makalende. Yani bütün bunları retrospektif olarak değil, retrospektif görüyorum ama nostaljik olarak görmüyorum diyorsun. Ve bence bu gerçekten şey, hani bu önemli bir müdahale. Çünkü aslında dediğimiz gibi o memleket, aidiyet, ait olamama ve bütün burada hani hem materyal hem duyumsal, bütün o kompleks ilişkilenme biçimlerin, hatta o matriksin içinde nostaljik olmayan da ve daha farklı bir yerden, evrenselle konuşan bir şeyden bahsediyorsun. Bu da hakikaten hani hem İstanbul'a bakışı, mahallelere bakışı, işte senin söylediğin o hani Nişantaşı'na ve farklı topluluklara, gruplara bakışta bence yani geleneksel diğerlerden de alıp götürüyor sanki. Öyle bir yerden konuşuyorsun gibi geliyor bana. Böyle bir yerden konuşmaya gayret ediyorum, evet. Yani belki bir diğer tarafta konuştum, işte hüzün, klişe hüzün, işte belki arabesk kültür diyelim. Yani bir bunların, bu temaların ve bunların biraz fazla şekerliliğinin içinde bir şekilde hepimizde bir şey var tabii ki. Yani geçmişe özlem var ama geçmişe özlem sadece bize has değil, bu çağa has değil. Bu çok belki şey kadar, yani o videosa kadar gidecek ya da cennetten kovulmaya kadar gidecek, düşüş öncesi ne olan nostaljiye kadar gidecek bir çok temel ve tekrarlayan bir tema aslında. Ya da işte Aeneas'a gidecek şeyler, işte o Kartaca'da resmi görüp de işte şeylerin içinde gözyaşları vardır demek. Yani baktığınız manzaranın resimdeki gözyaşları gibi çok inleyen nameler tarzı bir şey de olsa aynı zamanda çok edebi bir tema da var. Çok daha ulu diyebileceğimiz belki de bir tema var. İşte bu Evet, belki bu dengelere bakmak, bu dengeleri nasıl yansıtıyor diye bakmak. Burada belki başka bir şeyi de daha sanırım, belki burada giren şeylerden biri herhalde hepimiz şehir hakkıyla ilgileniyoruz, hepimiz paylaşımla, eşitlikle ilgileniyoruz. İlgilendiğimiz şeyler, İstanbul aşkından da bahsetmiştik. Buradaki ile ilgili temalar. Yani bu temalar, hisler belki ortak ama bunlarla ilgili neler yapabiliyoruz, ne yapabiliyoruz ve nasıl anlatabiliriz de söylem belki bakacağımız yer. Yani politikadan şeyler, sloganlar, ideolojiler değil de belki politikayı belki de edebiyat, sanat, müzik düzleminden okuyabilmek. Yani bir sanatsal kaygı olarak aynı zamanda mekanın ve tabii ki buradaki mekandan bahsederken aslında tabii ki yazı da bize bir mekan sunuyor. Bu mekanla ne yapabildiğine bakmak bence yazı hakkında, yazının etkisi hakkında çok daha fazla şey söylediğini düşünüyorum. Ve bir araç olarak, aynı zamanda tekrar bir politik araç olarak bize daha fazla şeyler verebildiğini düşünüyorum. Bir potansiyel olduğunu düşünüyorum. Bunu dediğim gibi tekrar yansıtmaya çalışıyorum. Ronnie Margulies'in bir de hakikaten duruşu, yani bütün dünya içinde, yani Türkiye'de de Türkiye'deki duruşu dünya içinde önemli bir, yani altını çizmemiz gereken bir entelektüel özel bir pozisyon diye düşünüyorum. Çünkü hani her şeyde bir muhalefet olarak durabilmeyi cesareti çok zor bir şey bir yandan da. Hani hiç beklenmedik çünkü şeylerle de çıkıp böyle hani bir dakika ben burada duruyorum demek. Yani bir yere ait olmamayı seçmek, bir yere sığınmamayı seçmek ve sürekli bunu seçmek hakikaten şeyde, yani kimlikleri reddederek, o kimliklerin hep sınırında ama kimlikleri şey olarak da, yani işte Nişantaşılı olmak, böyle bir ailede büyümüş olmayı reddederek değil, o kimliğin getirdiği bütün bagajları reddederek orada durmak çok önemli bir, aslında bir mekan açıyor. Yani İstanbullu böyle bir mekan açıyor aslında. Bu böyle bir İstanbulluluğu oluşturuyor gibi geliyor bana Ronnie Margulies'in. Hem kendi kişiliğinden de bağımsız olamayacak eserleri. O yüzden benim için hani İstanbul deyince böyle bir hani kendimi de özgür, rahat ve yaşayan hissettiğim bir alan tanımlamaya başlıyor. Tam da bir sınırların hepsinin sınırların üzerinde duran bir alan oluşturuyor. Çok çok güzel ifade ettin. Çok teşekkürler bunun için ve evet. Ben de çok şey yapmak istemiyorum çünkü bir şekilde aslında yazın neredeyse bir yani yazının ve bir kişi hakkında yazmanın bir aşk mektubu tarzı bir şey yazma tarafı var. Tabii ki bu bir şeyi var ve tabii ki bu hissi diyorum. Diğer taraftan burada ne kadar makalemde ne kadar bahsedebildim bilmiyorum. Belki biraz değinebildim ama tabii ki onun şiirlerinde de birkaç İşte bu Londra, İstanbul hayatını, yani hayatının çok büyükçe de bir kısmını gerçekten, yani fiziksel olarak İstanbul dışında Londra'da sürdürmüş. Yani çok farklı şekilde bir başka iki şey yaratmış, farklı bir bakış açısı, duruş yeri yaratmış ve bir şekilde de Londra bunu yaratmasına istemesine rağmen bir şekilde, tabii ki benim balık hafızamla şu an hangi şeyi hatırlamıyorum, çok özür dilerim ama bir şehirde bir tanesinde Londra'daki İstanbul'u anlatıyor. Anlattığı, beni çok etkileyen bir şiiri var. Yani bir şekilde İstanbul, İstanbul bir şekilde İstanbul'u hep yabancı, İstanbul'dan hep uzak ama aynı zamanda İstanbul da aynı zamanda. Yani o açtığı mekan aynı zamanda açtığı bir aidiyet. Yani işte şey, yani tam gerçekten yabancı bir yerdeyim ve yabancıyım. Yani o yabancılaşmanın içinden aslında çıkan bir hem estetik var ama aynı zamanda benim gittikçe şey yaptığım, bu belki de işte hayatta kalma stratejileri olarak mizah duygusu. Yani edebiyatı da bu şekilde kullanmak. Yani edebiyatı da bir hayatta kalma stratejisi olarak kullanabilmek. Mizahı bu şekilde kullanabilmek. Yani bugün pazar Yahudiler azar demesi gibi, aradaki bazı çatışmaları anlatması gibi. Bütün yani yazılarında da bence çok şey yapan aynı zamanda etkileyici yapan şeylerden biri o ve okunmalı diyeceğim dediğim gibi. Çok hoş sohbetimiz devam ediyor ama bir kısa müzik arası daha vermek istiyoruz. Earth Akit'ten dinliyoruz. A Turkish Tale in Turkish. Bu aslında çok bildiğimiz Üsküdar'a giderken parçası. Farklı bir yorumla dinliyoruz. Evet. Earth Akit. Evet. Earth Akit'ten dinledik. A Turkish Tale in Turkish, yani bildiğimiz Üsküdar'a giderken. Esra Almas'la olan programımız devam ediyor. Ronnie Margulies'ten en son söz ediyorduk. İstanbul'da yabancı olmak, yabancılık, yabancı bir yerde yabancı olmak üzerinde konuşurken bir de senin James Baldwin üzerine çalışmaların olduğunu biliyoruz. Bu konuda da biz aylardır Deniz'le çok heyecanlanıyoruz. James Baldwin ve İstanbul, ya bu konuyu çok az konuşuldu Türkiye'de ama bu çok önemli çünkü dünya 20. yüzyılın en önemli entelektüellerinden ve edebiyatçılarından birisi olan James Baldwin demin müzik öncesi konuştuğumuz o sınırlarda muhalif duruşuyla o sınırlarda harikulade alanlar açmış hepimiz için çok önemli bir entelektüel ve yazar. Sen İstanbul'daki Baldwin üzerine bize neler söylersin? Çok teşekkürler bu soru ve bir şekilde bu yabancılığı, evet yani yabancı yer ve yabancı olma temasını bu şekilde tekrar farklı etkileşimlerini ve potansiyelini tekrar düşünme fırsatı verdiğin için Aysim. Bu evet, Baldwin'in herhalde şeyle ilgili, bu da benim aslında üzerinde biraz konuştuğum, daha yazma fırsatı bulamadığım konulardan biri. Fakat işte bu yabancılık çok dikkatimi çeken şeylerden biri. Tabii Yahudi anlatılardan bu ya tabii gelme kısmına bakarsak herhalde şöyle bir şey var. Onunla ilgili herhalde burada en çok dikkatimi çeken şey, Baldwin'in aşağı yukarı Türkiye'de 10 sene 60'larda 57'de aşağı yukarı New York'ta Engin Cezal'le tanışıp Giovanni'nin odasında oyuna dönüştürülen meşhur kitabındaki Giovanni rolünü Engin Cezal'e vermesiyle bir şekilde Engin Cezal'le tanışmasından gelen bir arkadaşlık. Ve bir şekilde yine bu sefer tabii ki Baldwin de git gel yaşayan birisi, dışarıdan bakmanın önemine inanan birisi. Fransa, Amerika yok ekseninde yaşarken bir şekilde bundan çıkıp Fransa'da olmuyor, Amerika'da olmuyor ve bir şekilde Engin Cezar'ın da bir şekilde herhalde güvenerek Türkiye'ye gelmesi, İstanbul'da kapılarını çalması, hatta böyle bir gece birdenbire gelmesi gibi ve burada bir şekilde onun evinde hissedilmesi. Bu da tabii ki Engin Cezar ve Gülü Suruvi ile arkadaşlığı ve bunun ona açtığı müthiş bir ortam. 60'lar, ilk başta tabii ki kaldığı Gümüşsuyu, Gümüşsuyu'ndaki daireler, Engin Cezar'ın evinde kalması, sonra Alman konsolosluğuna yakın bir yerde kalması, daha sonra bir şekilde İstanbul'daki Amerikalılarla tabii ki tanışması, Robert Kolej ekseniyle ve bir şekilde daha Boğaz, Hisar, oradaki yazarlarla tanışması gibi böyle müthiş bir hayatı var. Yani aslında atmosferi anlatmaya çalışıyorum ve tüm bunun içinde yaptığı en cüretkar oyunlardan biri 70'lerde, belki de uzunca bir süre Türkiye'de sergilenen Düşen'in Dostu'nun prodüksiyonuna çok büyük, ya prodüktör olması zamanında, Fortune and Man's Eyes aslında, bu tabii ki bir hapishanedeki cinsiyet, toplumsal cinsiyet önünden dönen tabii ki onun da şiddeti anlatan bir oyun ve bunun bir şekilde biraz daha tabii ki Türkiye'ye uyarlanması gibi müthiş katkısı var. Fakat bunun yanında aslında aşağı yukarı neredeyse anlattığım tabii ki birçok şey ve gerçekten bunları da tabii ki aynı zamanda Amerika ile, Amerika'daki olan hareketlerle çok ilgili. Yine aynı şekilde git gel şeklinde de olsa aşağı yukarı İstanbul'da geçirdiği bir 10 sene var. Belki daha uzun zamanlar, daha kısa zamanlar şekilde kendi evi de olarak aynı zamanda ve misafirler işte malum meşhur resimler Marlon Brando, Belafonte bir şekilde bunları da İstanbul'a gelmesini sağlayan böyle bir ambiyans. Fakat bunun dışında Baldwin'in yazılarına baktığımız zaman İstanbul hakkında hiçbir şey yok. 70'lerde orada artık Türkiye'de kalışının sonuna geldiğimiz zamanda Ebony dergisine verdiği uzunca bir mülakat dışında ve belki birkaç başka yer dışında İstanbul hakkında müthiş bir sessizlik var. Ve Baldwin az önce söylediğim gibi farklı yerlerde yaşıyor ve bu yaşadığı yerler hakkında da yazan, yani kısa süreli kalışları da olsa mesela İsviçre'de bir köyde kalır. Yani aslında onunla ilgili izlenimleri, İsviçre'de her ki bir küçük köyde ki tek siyah kişi olmak üzerinden yazdığı şey mesela işte Fransa, Giovanni Zoom gibi, yani onlardan kaldığı yerlerden, mekandan beslenen birisi ve mekanı estetize eden, edebileştiren bir kişi. Fakat Türkiye hiçbir şekilde yok. Bu çok ilginç ve burada herhalde benim belki karşılaştırmacılı edebiyat çılığım ve tabii İstanbul'dan baktığımız zaman bunun kurumu bizde belki kurumsallaşmış olarak karşılaştırma edebiyatın başlama noktası olarak İstanbul ve Erik Auerbach görüldüğü için onun buradaki aşağı yukarı geçirdiği bir 10 senesi var İstanbul Üniversitesi'nde. Çalışıp Bebek'te oturup tabii ki birden böyle bir şey yine tekrar bir boğaz attı. Bir şekilde tekrar yine benzer yerler yaşayıp, ders verip, bölüm yönetip burada bir şekilde müthiş bir yazdığı müthiş bir başyapıt var mimesiz. Fakat yine aynı şekilde burada da bir iki cümle dışında İstanbul'dan bahsetmez. Yani bu tip çok önemli, ona da düşünceler sunan kişilerin İstanbul hakkında sessizliği bize ne der gibi böyle bir sessizlikler. Yani Sound of Silence, sessizliğin sesi gibi bir şey demek istemiyorum ama bir tarafta bu hikayeler, melodiler ve burada bir sessizlik, boşluk, muğlaklık, değil mi? Bu anlam veremediğimiz bir durum. Baldwin bana bunu söylüyor. Kendisine baktığımız zaman ve tabii ki bunun hakkında birkaç işte Zaborowska'nın Erotics of Exile üzerine bir Baldwin'in İstanbul'a kalışı üzerine yani bir kitabı var, umarım Türkçe'ye çevrilir. Kim Fortini'nin arada bahset şeyleri var, Americans'ın İstanbul bir arada bahset şeyleri var. bunun üzerine şeyler var. Fakat bu boşluk üzerine, yani İstanbul'un Baldwin'e iyi geldiği, beslediği. Çünkü şöyle bir şey var. Mesela İsviçre'deki dağ köyünde Baldwin batılı beyaz Avrupalı bu temelli kültürün tamamen haricinde bakıyor. Ama burada herhalde belki Ronnie'nin metninde konuştuğumuz şeye geliyor. Yani bu beyazın içinde de herkes de o kadar beyaz değil. Her beyaz beyaz değil gibi. Her batı batı değil ya da doğu doğu değil. Yani farklı batılar, farklı doğular var gibi. Bunların çoğullaştıran sorgulayan biraz daha muğlak bir mekan ya da muğlak bir kültürel mekan olarak görüyorum ve kendisi bir şekilde bunu söylüyor. Bir diğer söylediği de çünkü tabii ki işte bu bir şekilde bunu belki hüzüne bağlayabiliriz. Yani İstanbulluların bir şekilde bu çökmüş imparatorluklar, başkentin yaşaması böyle bir çökmüş imparatorluğun tam gelen insanların olmasının bir şekilde ona farklı bir bakış açısı verebildiğini söylüyor. Ve bu tabii ki aslında hala imparatorluğunu büyüten, kuran Amerika'ya göre çok daha besleyici bir bakış açısı. Daha çeperdeki geçmiş göçmüş bir imparatorluk. Bu tip yani bakış açıları var. Bir ilgi var ama aynı zamanda çok büyük bir ne yapacağımızı bilmediğimiz bir sessizlik var. Ben bu sessizlikle ilgili bir şu anda yani sen konuşurken tam Baldwin, Auerbach birlikte bu sessizlikleri düşünürken aklıma bir şey geldi. Yani sonuçta demin dediğim gibi yani bu insanlar muhalif duruşlarıyla, materyalist bakış açılarıyla çok özgün yazarlar. Dolayısıyla bir yandan da şöyle, ben bir süredir bir Alman arkadaşımla birlikte bir iş yapmaya çalışıyorum ve ikimiz hani birlikte çalışırken şeyi çok güzel yakalıyoruz. Yani oryantalizme düşmeden buraya bakmak ve buradan bir şey söylemek o kadar zor ki. Belki de bununla da bağlantılı bir şeyleri var. Yani çünkü asla bunu görüp bunu yapmayacak insanlar. Ama bir yandan da yani ne kadar acı ki yani bu mekanla ilişkiye geçmeleri ve buradan bir şey üretmelerini de neredeyse imkansız hissediyorlar ve yapmıyorlar. Ya 10 sene diyorsun da Baldwin'in hani çok ciddi arkadaşlıkları ve mekanla ilişkisi var diyorsun ve belki de gerçekten o oryantalizmi kıramamak, öyle onun üzerinden atlayıp mekanla ilişki kuramamak gibi enteresan bir noktayı düşündürdü bana. Bunu da hani uzun uzun tartışırız ama böyle bir parantez açmak istedim. Yani sanki bir düşünce alanı olarak. Bir şey ekleyebilir miyim? Çok güzel yerden söyledin Aysin ve Esra, sen de hani uzun andır benim de üzerine çok düşündüğüm bir şey bu sessizlik. O yüzden bunu böyle hani programa taşıdığın için ayrıca çok teşekkürler. Hani bu anlamda Baldwin'in bir belgesinde ve röportajında şunu söylediğini hatırlıyorum. Ben seni kişisel olarak tanımıyorum ama tarihsel olarak görüyorum, tarihsel olarak tanıyorum der Baldwin. Karşısındaki beyaz adama. Yani aslında bunun da bilincinde olan bir entelektüel ve yazar. Yani o tarihselliği kendi içinde de kuran bir yazar ve gerçekten hani bu tarz bir sessizlik, hani acaba yani senle de daha önce Esra konuşmuştuk, hani yok mekandan bahsedebilir miyiz, niye böyle bir yok mekandan bahsedebiliriz diye. Hani bu bence üstüne tartışmamız gereken, konuşmamız gereken sanki büyük bir hani şey gibi duruyor, alan gibi duruyor. Ve ufak da belki hani bunu daha önce anlatmışımdır belki programlarda ama ufak, böyle çok ufak bir anekdot. Hani İstanbul Filoloji lisansından geçtim ben. Hani 4 sene İstanbul Edebiyat Fakültesi İngiliz Filolojisi'nde okudum yıllar önce. Ve tabii ki Auerbach'ın kurucularından yer aldığı Batı dilleri, işte Halide Edip'in aynı yerde olduğu ve sadece onların koridorlardaki portreleriyle haşır neşir olduk. Yani 4 sene ne acıdır ki İstanbul İngiliz Edebiyatı'nda ki bölümde Auerbach'ın mirası ve mimesisi bize okutulmadı, bize tanıtılmadı. Daha sonra karşılaştırma edebiyat disiplinine hani ilgi duyduğum ve onun hakkında ihtisas yaptığım zaman ya da biraz daha karşılaştırma edebiyatının işte İstanbul olan ilişkisine ben kendi derinlemesine indiğim zaman Auerbach mirasını, işte o mimesisi Bebek'teki Arslanlı konağında köşkünde yazdığını hani bulabiliyorsunuz ama kurumsal olarak da, yani institutional diyeceğimiz kurumsal olarak da bir sessizlik var. Şu an için konuşmuyorum. Şu an nasıl olduğunu gerçekten çok fazla bilemiyorum. Ama hani 90'lardaki zamanda bir kurumsal sessizlik de vardı. Ve ben bunu her zaman çok merak etmişimdir. Aynı fikirdeyim kesinlikle. Şey, tabii ki İslam Üniversitesi bilmiyorum ama diğer taraftan da tabii ki Mimesis'in çok çok geç çevrilmesi de bunlardan biri. Bu evet... Yani İstanbul'u bir şekilde işte bu yabancılaşma mekanı yapıyor ama aynı bu çok şey, yani iki tarafta, yani hem yabancıların yani bir sürgün yeri fakat bir şekilde aynı zamanda evet, yani yok mekan, sis mekan, sessizlik mekanı, yani bir ya da işte kesilişlerin, tişlerin mekanı ve onlarla beraber tabii ki aslında aynı zamanda yeniden doğuşların da mekanı. Bir şey var, bir harmanlanma bir taraftan var. İzler var ya da bizim belki de tüm bunlar bizim belki de anlama, anlamlandırma pratiklerimizi, okuma pratiklerimizi belki de tekrar değerlendirmek için, yani neyi yazı olarak okuyabiliriz? Yani anlam ne? Yani işte sesi, sesle gürültü arasındaki fark gibi, burada da var ve yok arasındaki, yerli ve yabancı arasındaki işte kim sürgün, kim buralı gibi şeylere bakmak için bir fırsat belki de. Çünkü bu şey değil, aslında tekrar eden bir tema neredeyse diye düşünüyorum. Hatta belki de işte, yani işte klasik İstanbul, işte Bosfor ya da Boğaz'ın şeylerinden, yani böyle bir geçiş, transit mekan olması bir şekilde, sadece bir transit yer olarak, şu köprü metaforu gibi yerden düşünüp yani köprüye indirgemek mi, diğer taraflarıyla karşıtlığı kurmak mı gibi bir, evet yani orada bir yaratılmaya çalışan bir şey var. Yani köprü gibi belki bir diğer karşılığı yok, boşluk. Çünkü köprü olabilmesi için Zimel'in de söylediği gibi köprü kurabilmek için önce boşluğu kabul etmemiz lazım. Farklılığı kabul etmemiz lazım. Gibi. Ya da aynalığı. Yani, efendim? Ya da aynalığı. Hep farklı olarak konumlanıp çok da farklı olmayan bir yerde tutuluyor ya Türklük, İstanbulluluk falan. Ya bir yandan da yani mesela İstanbul'un mesela sen demin şeyden bahsettin. Kapı olan her şey buharlaşıyor da. Mesela Berman İstanbul'u eminim modern bir mekan olarak asla değerlendirmez ki. Nevski'yi değerlendirmediği gibi, Petersburg ve Nevski'yi değerlendirmediği gibi. Ama tam da yani aynı olan bir sürü şeyi gözden kaçırıp oryantalist şeyin dışında bir türlü onu konumlayamamak, aynı eşit tarihlerde yaşandığını, birlikte ortak bir şeyin parçası olduğumuzu asla görememekle ilgili de böyle bir boşluk ve sessizlik söz konusu olduğunu düşünüyorum ben. Yani bir türlü İstanbul'un modern, yani 250 senelik bir modern, daha da fazla yani bir mekan olduğunu bir türlü bizim kendimizin kabul edip bununla kurgular yapmamamız, paralelinde dünyada da böyle bir şekilde konumlandırılmış olmamızla ilgili olduğunu düşünüyorum ben. Evet, şey katılırım, kesinlikle katılırım ve evet yani buradaki şey Deniz'in de tekrar bence çok güzel bir anekdot. Yani biz de Auerbach'ı bilmiyoruz ya da hatırlamıyoruz. Biz de yani burada ama buralı olamıyor bir şekilde. Yani burada 10 senesini geçirmiş bir yazar olarak biz onu şey yapamıyoruz, kabul edemiyoruz. Aynı şekilde Auerbach'da yani onun yani sahiplenilmiyor. Bu şey yani iki taraflı aslında bir sessizlik var. Neredeyse biz de bunun arasında belki de bir köprü kurmaya çalışıyoruz ya da bir fikir en azından kurmaya, anlamlandırmaya, eklemlendirmeye çalışıyoruz diye düşünüyorum. Ya harika gidiyor. Yani konuşsak bence bir iki program daha çok rahat konuşuruz şimdi ama maalesef sanırım vaktimizin artık sonuna geliyoruz. Esra, sana çok çok çok teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık. Gerçekten bizim için çok keyifli oldu. Yani daha aslında program öncesinde de konuşmuştuk. Şunları da belki ekleriz diye. Umarım bir dahaki sefere de seni ağırlama şansı elde ederiz ve tekrar hani konuğumuz olursun. Keyifle böyle uzun uzun bize anlatırsın diye. Ben sis mekan üzerine mutlaka birazcık daha konuşmak isterim. Bir sinemacı olarak zaten herhalde akşam rüyamda sis mekan üzerinden İstanbul'u göreceğim. Çok teşekkürler. Çok keyif aldım. Bütün keyif bana ait demeyeceğim. Ama çok çok keyifliydi ve çok ilham vericiydi. Her zaman seve katılırım. Eğer bir şeyler söyleyebildiysem anlamlı ne mutlu bana. Çok teşekkürler tekrar. Evet, Esra Almaz'la olan bu programımız burada bitiyor. Sizlere iyi haftalar diliyoruz. İyi haftalar. Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman balık tutabiliyordum mesela. Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Deniz Gündoğan İbrişim. Kolay kolay boşaltamadı. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı merkezi.